Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. świecie nie macie władzy na świecie. Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie. Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie. Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie. Hej, czy nie wiecie, nie, nie, nie macie władzy. Hej, czy nie wiecie, nie wasza władza na świecie. Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie. Hej, czy nie wiecie, na świecie. Thank you.

a czasem to błąd. Tak naprawdę ważna jest tylko chwila. Ta chwila miła, czasem to jest tylko chwila. Ta chwila miła, czasem to błąd. Tak naprawdę ważna jest tylko chwila. Ta chwila miła, czasem to błąd. Tak naprawdę ważna jest tylko chwila. Ta chwila miła, czasem to błąd. Tak naprawdę ważna jest tylko chwila. Ta chwila miła, czasem to błąd. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, jadzie. Nie wiem, czy to Nie wolno. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

marzeniach, w gestach, pozach, bez znaczenia. Życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu i bez grzechu, bez smutku, strachu, bez radości, bez nienawiści, bez miłości. A plany szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Thank you.